Who is actually in the house? De tre gyldne æbler. Det, der er lidt finurligt ved tidvandstabeller, det er jo, at... Synes du, det er sejt at kunne lide Eurovision? Jeg gider altså ikke sådan det der med, hvad der er sejt og hvad der ikke er sejt, Anders. Okay, du skal jo ikke være smagsdommer for, om det er sejt eller ikke sejt. Men jeg tror, at vi alle sammen kan være enige om, at det er noget, der har et ret dårligt ry. Ja. Og det synes jeg faktisk er sindssygt ærgerligt. Ja. Der var nok mange som mig, som sætter lidt i bås som noget, som er lidt en lukket verden, og som ja, er sådan lidt en skraldespand for musik, der ikke kunne noget andre steder, og... mærkelige, du ved, orker, der vinder, og sådan en skør rodebutik på en eller anden måde. Og det er det på sin vis også, men det er måske en dejlig, stor, skør rodebutik. Men jeg kunne vildt godt tænke mig, at vi gjorde det lidt mere cool at kunne lide Eurovision, fordi jeg synes faktisk, at det er måske det mest fantastiske, der sker i løbet over. Det er simpelthen hele Europa, plus det løse, som er samlet til en musikkonkurrence, til trods for diverse konflikter og krig og ufred. Og selvom der ikke må være politik, så sniger de sig alligevel ind, og så er det LGBT+-rettigheder, og det er paljetter, og det er farver, og det er god stemning i 4 timer. Ja, det er rigtigt nok. Det what's not to like, altså. Rasmus, hvad skal der ske her de næste par timer? Jamen altså, vi skal prøve at gøre Eurovision cool igen, og vi skal have nogen til at gøre det med os, som virkelig synes, at Eurovision er cool igen, eller som i hvert fald kan forklare os, hvad det kunne være, som ligesom kan være den der... hvorfor skal vi alle sammen se det her fede program? Ja, vi skal også prøve at finde ud af, hvorfor det har så dårligt et ry. Ja. Vi skal snakke med 2 fans, og så skal vi også snakke med Chief One, som jo har vundet det danske Melodi Grand Prix flere gange og er røget videre til Eurovision, og han har lidt af en opsang til den danske musikbranche herhjemme. Det må man sige. Altså, det er rigtig underligt, det der med god og dårlig smag, og sådan, altså, hvorfor det ligesom er blevet bestemt, at Eurovision er dårlig smag, og det kunne vi godt tænke os at gøre lidt op med. Jeg hedder Rasmus Damsholt. Og mit navn er Agnes Vest, og det her, det er 12 point. Hvad skal du lave den 14. maj, Agnes? Altså, jeg skal helt klart til Eurovision. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg skal gøre det, men jeg plejer sådan at invitere en masse af mine venner, og så får de uddelt et land, som de så skal komme og repræsentere. Nå. Og så beder jeg dem om sådan, og inden deres sang går på, og lige komme med en kort præsentation af sangen og kunstneren og landet. Og hvordan repræsenterer man for eksempel, hvis man har fået Aserbajdsjan? Jamen, det er jo så det, der er det lidt sjovt, fordi der er ikke rigtig nogen af mine venner, som giver en fuck for Eurovision. Så de står og er sådan lidt, ved ikke så frygtelig meget om Aserbajdsjan, og ved overhovedet ikke, hvem kunstneren er, og sådan kan nogle gange sige, at ja, det vi skal høre, det er jo så en mand, som synger om hans barndom, som var meget voldsom. Og så kommer der så en kvinde ind, og så er de sådan, ja, altså, født som mand. Og så skal man sådan redde den. Så må man lige redde den og lige sådan undervejs præsentere, hvorfor er det, at den her sang, den skal vinde. Du har været en god venner, siden du overhovedet kan få med til den fest der. Jamen, det er det også. Mm. Jamen, det lyder da hyggeligt nok. Mm. Men det er lidt, den er lidt på standby i år, men nogle af de andre år har det været sådan noget, hvor jeg har inviteret folk 7 måneder før og fået Ole Tøpholm til at lave sådan en invitationsvideo til folk og været på sådan et InDesign-kursus for at kunne lave officielle plakater til den her fest. Wow. Altså, jeg havde jo planer lidt med, at jeg skulle derned, faktisk. Ja. I Italien. Men inden du fortæller mig, hvorfor du måske skulle have været til Italien, hvad skal du så egentlig selv her den 14. Jamen, jeg er egentlig på en festival i England, mens den her Eurovision løber af stablen. Men jeg skal da prøve at se, om jeg lige kan imellem 2 koncerter klemme noget Eurovision ind. Kan jeg da godt mærke på det hele? Jeg tænker, det bliver fedt, hvis vi skal lave flere programmer om det her. At, lige på hotelværelset lige at se. Bare lige med tømmermand lige have set det. Du kan jo se det i halvanden hastighed, hvis det er. Men så er det ikke noget, du plejer at se? Nogle gange, når det lige passer. Altså, jeg synes, det er sjovt. Jeg er bare ikke sådan, du ved, jeg inviterer ikke mine venner 7 måneder i forvejen, som du gør. Mm. Ja. Så du har heller ikke hørt alle sangene inden? Ej, det har jeg normalt ikke. Jeg vil gerne overraskes. Overraskes, om du overhovedet får set det? Ja, og så når jeg så hører sangene, så vil jeg gerne høre dem første gang. Det er jo det med indtryk, man skal have. Hvordan er indtryk første gang, man hører sangen, ikke? Altså, jeg kan godt lide at høre sangene på forhånd, og sådan finde ud af, hvordan og hvorledes, og hvem der stiller med hvad, og hvad bookmakerne tror vinder, og hvad jeg egentlig bedst selv kan lide. Det lyder også hyggeligt, det må jeg sige. Mm, ja, jeg kan godt lide sådan det der følge med element og konkurrence element og sådan noget der. Det er også hyggeligt, og det starter jo allerede sådan noget i december, hvor sådan de første par sange kommer ud, så det er jo et halvårsprojekt faktisk, og Serial Vision. Men du skulle måske have været i Torino og set finalen? Altså ja, det følte jeg mig faktisk meget sikker på, at jeg skulle også ikke bare, du ved, men altså helt ind i Green Room. Jeg følte, jeg stod med den ene fod i et fly til talen der, men det blev lidt forpudret. Jeg er manager for en gruppe, en islandsk gruppe, som var med i Eurovision på Island og var meget store favoritter til at vinde, det kan vi jo godt sige. Og kom også i den her lokale finale mod et andet orkester. Var du med til den? Ja, ja, i Island. Ja, jeg var med til, og det er jo altså deroppe, altså Eurovision er kæmpestort. Altså der var alle skulle ud og se den her kæmpe hal, hvor det blev holdt, og alle snakkede om det, og de er jo meget sådan meget stolte omkring dem, de sender afsted, så de er også meget ærekæmme at sende de rigtige afsted, for de skal have bedst mulige vinderchancer. Og de har haft nogle rigtig fede sange med tidspunkt med både Daddy Flyer og Hatteri og sådan. Det er gået godt for dem sidste gang et par gange. Så der er meget bevågenhed omkring det her. Og ja, som sagt, Dorthe Svejkevik, som jeg er som manager for, de lå rigtig godt i svinget til det. Så jeg var taget derop, og der var, du ved, arrangeret fest om aftenen, og vi havde allerede planlagt møde med TV-kanalen næste dag, og jeg havde skrevet pressemeddelelsen omkring, du ved, nu går Dorthe Svejkevik videre til finalen, og vi begyndte at snakke om, skal vi have make-up-artist med til Torino, skal vi have, du ved, kamerahold. Så det hele det praktiske var ligesom i gang. Vi følte, vi havde vundet. Og så da de står der i finalen head-to-head med den her søskende trio, som det er, de er op mod sådan nogle, det kan vi godt sige, lidt konservative, lidt folky-sang, sådan lidt til de kedelige ude på landet, ikke? Så taber de og er helt, altså alle er i chok, og der bliver snakket om, det må være stemme, du ved, vi skal count the votes, og der var helt sådan, og jeg står der på Island og vil bare gerne hjem, og så skulle vi til sådan en taberfest, og jeg havde altså nærmest booket flybilletterne til Torino, og havde aftalt mine forskellige med deres forældre, hvordan vi skulle bo, jeg var bare sådan, ja, så så lige at skulle lave det her Eurovision-program var også sådan lidt, hvad hedder det, godt nok lige at åbne såret op, ikke? Så du er faktisk lidt træt af Eurovision? Ja, var godt nok, der var lige 2 uger, hvor jeg ikke skulle have noget som helst, hverken folk, musik med søskende, eller Eurovision ind i mit hoved, det vil jeg sige. Så det er jeg faktisk selv lidt overrasket over, at jeg sidder her nu. Og det er en form for terapi for mig, vil jeg sige. Kan du huske, hvordan det var, da du sad inde i det her green room? På Island. Jamen, det var sjovt, det var med deres venner og deres hold, og det er jo altid sjovere, når man vinder, når man er undertippet, og man ikke kan regne med det, men det der med at tabe, når man er favorit, så det er forfærdeligt, fordi så har vi, altså man føler sig så dum, når man har været der, sådan taget forskud på glæderne, ikke? Men stemningen på aftenen var sindssygt god, og sidste års vinder fra Sverige kom optrådt, da det Freja kom optrådt. Kæmpe fest, og som sagt er, hvad hedder det, stemningen i de islandske folk de her dage er meget sådan elektrisk. Det er en stor ting for dem. Og det er sådan noget med, at 80% af den islandske befolkning ser Eurovision, altså den internationale Eurovision. Så det er, der er den der Netflix-film, der er kommet, er ikke taget uden blå luft. Det er virkelig, den er virkelig god nok. Hvornår går det sådan op for dig, at I ikke vinder? Ej, men det er jo først, altså der er sådan en, du ved, de stiller op den ene gruppe der, og så Dorthe Svejkevik, den anden gruppe, står ligesom hver sidste sted og bliver filmet af tv begge steder, og så sådan... Der er kun 2 hold? Ja, det er kun 2 tilbage til sidst i finalen der. Når de har flere indledende? Altså, ja, men det gør sådan så, at der har også været indledende runder jo, så de har allerede vundet semifinalen her. Så kommer de til finalen, men så i finalen, altså hvor der er 8 sange, der er så 2, der ligesom bliver udvalgt på aften, og det var de ligesom udvalgt der, og vi var sådan, ja, selvfølgelig ikke blev de udvalgt. Så stod ligesom... Så I var ikke engang rigtig glade, eller hvad? Jamen, det skulle bare, altså det var 100% sikkert. Jeg var heller ikke oppe på semifinalen, for jeg tænkte, den kører også bare. Jamen, det var så kokke. Jamen, det var forfærdeligt, Agnes. Altså, det er virkelig, det er måske den dårligste dag i min managerkarriere. Det var virkelig, grædefærdig. Jeg var lige ude og tage noget luft alene, og måtte ringe hjem til nogle venner i Danmark, og var sådan, så stod vi ligesom der og blev filmet, den ene gruppe, og så står det Reykjavik, og så bliver det navnet ligesom sagt, og så er jeg bare sådan, vent lidt, det er ikke rigtigt, og man, altså, der blev taget billeder af pigen der, som er fuldstændig i chok. Jeg har set nogle billeder tilbage, hvor de bare sådan, de er helt stive ned i ansigtet, og så står I, og så tæller den sådan ned, ja, præcis, og man står og venter på, at de skal sige, hvem der har vundet. Ja, og så siger de det her navn, jeg ikke kan udtale, fordi det er 3 islandske søsne. Men ja, og de var også chokerede, og ja, men altså, alle medierne skrev om, at det var forfærdeligt, og det er da også lidt hårdt at se for den, der blev så vant, det er, at Dorthe Svejkevik var også ligesom alle mediernes favoritter, og juryen havde også, altså 8 ud af 10 jurymedlemmer havde Dorthe Svejkeviks nummer 1. Så det var sådan noget med, de kommer til at blive rigtig hadet derhjemme, de her 3 søsne, hvis nu ikke de får god placering, fordi alle havde ligesom set, at Dorthe Svejkevik kunne måske noget, ikke? Det er sådan de her 8 islandske rapper, der kommer kørende ind på sådan nogle små scooter, og hvad hedder det, og kommer ud af sådan en kæmpe lysbogle, og det var bare, nu er jeg meget, meget, meget farvet, men det var et vanvittigt godt show, og det var virkelig noget, som Eurovision ikke har set før. Så jeg tror, der var rigtig mange, at det var også noget, de engelske medier begyndte at skrive om dem allerede, og sådan, altså, jeg tror, det bliver rigtig synd for de søsterne, hvis de ikke får noget god placering, fordi så tror jeg, folk kommer til at sige, at de sendte forkert afsted, men sådan er det jo altid. Så det var simpelthen din helt store Eurovision-fiasko? Fuldstændig. Og nu har jeg prøvet det, og det, nu skal jeg ikke have noget med det at gøre igen, tror jeg. Lige udover det her program, vi laver nu. For helvede. Altså, så du vil ikke repræsentere andre bands, som siger, at de måske vil stille op? Men det er sjovt i forhold til det her med cool og uncool, Anders, som vi også snakker om i dag. Det er, altså, jeg kunne slet ikke se mig selv være manager for en dansk gruppe. Altså, det var fordi, det var en islandsk gruppe, det var sjovt, følte jeg. Der er hele den her, som sagt, den her hele den her vibe omkring Eurovision deroppe, at alle elsker det, det er cool. Den her film, der er lavet om det med Will Ferrell og sådan. Jeg kunne også godt se mig selv repræsentere en svensk Eurovision, men det der med at skulle repræsentere en dansk Eurovision, det kan jeg bare ikke rigtig se for mig. Hvorfor ikke? De sange, der med, og de artister, der med, det virker både som sangene er nogle gange sådan nogle lidt, nogen, der har haft det i skuffen, og så åbnet op, alt med al respekt til Tivoren, men du ved, og det artister, der med, er tit sådan nogen, der har været, så har de lige prøvet lidt X-Factor, så har de lige prøvet lidt forskelligt, og så skal de måske lige prøve at genstarte en karriere, eller sådan, du ved, nogen, der ikke, altså det er sådan, bortset fra det dog, det kunne være sjovt at tage et eller andet etableret artist, og så bare købe en Eurovision, ligesom ABBA gjorde, eller sådan, du ved, og så bare køre det fuldstændig over, det kunne være ret sjovt, men det tror jeg ikke lige, jeg kan ikke lige se mig selv gøre det inden for det næste år. Kunne du overveje at foreslå det for nogle af de bands, som du er manager for? Jamen, det kunne jeg jo ikke. Hvad tror du, de ville sige, hvis du kom og foreslog, hey gutter, skulle vi ikke? Jamen, de ville jo grine af mig. Altså, det ville de jo. Problemet er også bare, at man jo også til tit holder lidt ved, ikke? Altså, sådan, det hænger lidt ved, at man er lidt uncool, hvis man har været med. Det er altså også helt fucked up. Ja, det er lidt mærkeligt, faktisk. At det er usejt at have været med i Melodi Grand Prix. Ja. Okay, men så du måske ikke det, man vil klassificere som den helt store Eurovision-fan, og nu er du faktisk også sådan lidt Eurovision-bitter. Ja, jeg er lidt bitter, men jeg vil godt arbejde for at blive fan igennem de her programmer. Det vil jeg godt, for jeg synes, jeg kan godt se, at det, der er noget smukt omkring hele det her sammenhold på tværs af landegrænser, og at alle kan komme, som de er, og du ved, på tværs af køn, og også om man så er en ork eller ej. Det synes jeg er meget smukt. Men tror du ikke, fordi nu er du på en måde rimelig meget en del af den danske musikbranche, tror du, at vi på en eller anden måde kan nå hen der, hvor at du vil foreslå et af dine bands, at de skal være med i Dansk Melodi Grand Prix? Men altså, lad os da prøve. Altså, jeg er da frisk på at tage rejsen og så se, hvor vi ender hen til sidst. Ja, og nu får vi se studiet af Felix Kartner-Nielsen, som er kulturjournalist hos Politiken. Velkommen til, Felix. Tak. Og Anders Ugild, som er vært på Weekendmorgen på P3. Jo, mange tak. Og altså, jeg tænker, vi skal starte med lige at finde ud af, fordi at mig og Agnes, vi er ikke helt samme sted i forhold til Eurovision. Næsten ved at komme det, sådan rent kærlighedsmæssigt. Nej. Men hvis vi nu starter med jer to, så kunne vi lige høre i god Eurovision-ånd, sådan, hvad er jeres Eurovision-barometer? Og der kunne det jo passende være, at I giver point fra 12 og ned efter sådan, hvor glade I er for Eurovision. Og Felix, kan du overhovedet skalaen, han har sagt? Jamen, jeg bliver faktisk i tvivl. Ja. Er det den, der starter på -3? Nej, jeg er homoseksuel mand. Og jeg er 28, så jeg er ligesom Eurovision-segmentet. Så jeg ser Eurovision, går nogenlunde op i det, er ikke ekspert, er ikke superfan. Så jeg tør ikke give mig selv 2 cifre. Men ligger på noter. Ja, det er flot. Det er flot. Det er jo tredje højst, synes jeg. Det tør jeg også godt være. Ja, det er fint. Jeg er en klar toller. Ja, altså, det er jeg. Det er hele året rundt. Man skal bare sige, når Eurovision, hvad synes du? Og så kan jeg snakke. Altså, jeg synes, det er det fedeste. Det er jo min juleaften. Jeg er også homoseksuel, så på den måde passer det jo helt perfekt. Jeg er 26,5. Jeg elsker det. Det er et højdepunkt, fordi det er så vanvittigt. Og jeg elsker at være steder, hvor man tager det seriøst og ikke bare siger, at det er noget fucking lort med det samme. Men man rent faktisk sådan siger, nå, hør hov. Skal vi lige snakke om Torino? Skal vi snakke om staging? Skal vi snakke om sangene? Elsker det. Og Felix, når du så hører den her excitement, smitter det, eller bliver du sådan lidt, ah, det er for meget? Det smitter i den forstand, at jeg heller aldrig vil være sådan her, det er noget lort, det gider jeg ikke snakke om. Jeg er her i dag jo først og fremmest, men jeg synes, Eurovision og Melodi Grand Prix er vildt interessant. Også som kultur, og som det her, det er jo, der er noget sådan hedengangent over det, det der med at samles om et musikprogram i Europa. Ja, det er meget gammeldags, ja. Og vælge den bedste europæiske sang, og der er især dyre dage, er Europa ligesom en institution, vi har alle mulige komplicerede forhold til, og musikprogrammer, vi ser også stadigvæk X-Factor, men det var ikke det der, da det ligesom bragede igennem for 15 år siden, når vi tænkte, det skal vi alle sammen se sammen. Så der er den her lidt gamle fælles holdånd, som jeg synes er ret skøn, og som jeg er dejlig at læne sig ind i. Og skandalerne, og DR's for store budget, og vi tør ikke, Danmark må ikke vinde igen, fordi vi har ikke råd til at hoste, så skal det være ude i Dragør, i nogens ligesom idrætshal, lige præcis. Så der er sådan en, det er sådan en æresfrygt, man som dansker ser Melodi Grand Prix. Du går ind i den der FN-agtige ånd. det tør jeg gerne. Jeg tør gerne ligesom være vestager i Eurovision, ja. Der er ligesom konkurrenceminister. Ja, men please, men det der jo er så sindssygt ved Eurovision, det er det eneste tidspunkt, hvor vi i Europa ser fjernsyn på samme tid, og det ikke handler om en rundbold, der skal i en eller anden form for mål. Mm. Altså, der er OL, så er der VM i fodbold. Det gider jeg nærmest heller aldrig at se. Så er der noget håndbold en gang imellem. Men så er der nærmest kun Eurovision tilbage som en slovensk husmor, portugisisk teenager. Og så dig og mig, Felix, ser sammen. Det er det eneste tidspunkt, hvor vi sidder og ser fjernsyn på samme tid i hele Europa. Det kontinent, vi tilhører. Ja. Og det er familievenligt og ikke familievenligt samtidig. Og sådan noget. Det synes jeg også er skønt. Det er jo sådan en clubbing-kultur. Ikke helt. Men lidt samtidig med, at det er fredagsslik. Ikke? Det er også dejligt. En buffet af alt. Ja. Både x-rated mere, og... Mere. Ja, og i det her program, der har vi jo lidt en tese om, at altså, vi vil gerne gøre det fedt, og vi vil gerne gøre det cool, og vi vil gerne gøre det sejt igen, men at det er jo ikke sådan kun os. Jeg føler lidt, at vi er kommet lidt i forkøbet, fordi er det ikke som om... Det kan godt være, at det kun er mig, der har det sådan, at vi er lidt på vej derhen. Er det bare mig? Altså, det er ved at blive lidt cool igen i Danmark. Altså, vi har snakket om mange, der har været sådan de sidste par år, ja, måske de sidste 5-10 år, så har det været sådan, så har man ikke helt tur at sige, at på lørdag skal jeg altså se Eurovision, fordi det er sådan lidt uncool, men er vi ikke på vej et sted hen, hvor det begynder at blive lidt sejt igen? Jo, men det er også fordi, nu bliver det lidt meta-agtigt, det er også fordi, sådan noget, det er et meget apolitisk show, har det været, og det var meget umoderne. Det er det jo ikke. De sidste 5 år har det været meget umoderne. Det er jo apolitisk. Nej, nej, men det der med sådan her, må Israel hoste det og sådan noget, det var meget, det er no-go blacklisting. Og nu er vi sådan her, vi kan ikke være korrekte på samme måde længere, så vi er sådan her, bare lade Ukraine synge, og selvfølgelig skal det, men bare sådan her, bare lade hele Østeuropa stemme på hinanden, og bare ligesom køre, være italienske på sådan en overgjort parodimåde på jer selv. Det har noget dejligt, sådan ukorrekt, kostymeagtigt over sig. Folk klæder sig ud som deres eget land. Og det tror jeg, vi har haft det sådan lidt over, fordi kostymer og sådan noget. Men nu jeg tror, vi læner os ind i, at nu er det sjovt, at vi ligesom gør grin med os selv. Og Island skal altid have en dum sang med. Og bare alt det der, sådan nogle sjove og så skal der være en eller lidt påklædt dame nede fra Østeuropa af, som skal ryste rumpetten. Og sådan skal det gerne være, og det elsker jeg det for. Men altså, jeg synes også, apropos... Altså, eller nu vi snakker om det skal være sejt igen, jeg synes Måneskin... er et meget godt eksempel på, at Eurovision i langt højere grad bliver en platform for kommende succes. Duncan Lawrence gjorde det for et par år siden. Hans vindersang Arcade blev kæmpestor på TikTok. Så vi er ligesom ved at være derhen, hvor Eurovision ikke bare er noget, vi ser en gang om året, og så har vi glemt, hvem der stillede op for Polen. Ej, der er faktisk en mulighed for, at man kan starte eller skabe sin karriere i det her program. Anders, du sagde, at du var en kæmpe toller på fanskalaen. Always. Nu siger du always. Har du nogensinde været pinlig over at være Eurovision-fan? Ja. Hele min folkeskoletid og hele min gymnasietid, fordi der var det meget noget, jeg så sammen med min familie, og min mor og far, de har nogle skønne venner, de hedder Claus og Gitte, og der så vi det altid sammen, og der mødtes vi ligesom den ene gang om året og så finalen, og jeg lavede stemmesedler. Så det var meget noget, jeg gjorde i ligesom familiens skød. Det var ikke noget, man gjorde sammen som venner, og det var egentlig først... Det er fedt, når man gjorde det privat, uden at fortælle folk om det. Ja, meget. Nå, hvad har du det hemmeligt? Lukket vinduer. Hvad har du lavet? Nå, men jeg har bare været, min morfar havde over. Det var fint nok, eller sådan. Og så min far, han brændte ligesom... Eller min far, han fandt musikken online, og så lavede han CD'er til mig, og så dansede jeg ligesom til det. Så det var meget noget, jeg gjorde privat, fordi det var ikke sejt. Jeg kommer fra Kolding, eller sådan, der spillede vi håndbold. Det gjorde jeg ved siden af. Det var ligesom det, jeg var. Så Eurovision var ikke sådan en markør, jeg ligesom tog på. Jeg gik ind, sparkede døren ind til 4.B og sagde, jeg er kæmpe stor Eurovision-fan, fordi så satte man ligesom lidt røven i klaskehøjde, desværre. Hvad ændrede sig så? Det ændrede sig, fordi... Jeg flyttede til København. Kæmpe, kæmpe kliché, men jeg fandt ud af, at jeg var homoseksuel. Altså, jeg stod ligesom ved den side af mig selv. Så flyttede jeg til København, og så besluttede jeg mig for ret hurtigt, at det ville ikke give mening at gemme den del af mig selv. Altså, fordi det fylder så meget i mig. Altså, jeg synes, det er så fedt, og jeg kan se det hele året. Så på den måde er det mærkeligt, hvis jeg som voksen menneske skal gemme den del af mig selv, fordi så kan det være, at jeg bliver valgt fra. På den måde. Det er også noget med, stadigvæk nogle gange faktisk, når jeg dater, så er det heller ikke det første, jeg siger. Fordi så kan man meget hurtigt blive sat i sådan en Grand Prix-bøsse-bås. Så nogle gange tager jeg stadigvæk mig selv i faktisk at gemme det, men normalt... Men det er som omvendt foretegn i virkeligheden, på en eller anden måde. Er det en ekstra lag, på en eller anden måde, du så får ind der, i forhold til fordommen? Jamen, på en eller anden måde, og det er jo også, at nu skal det her jo... Vi kunne tale meget, meget lang tid om fordomme i homomiljøet. Men jeg tænker også, et power move er jo, at du nu får penge for at lave noget med Mille Gampere. Det er jo ligesom, det er at åne den quirky side af sig selv, at du faktisk, det står på din lønseddel, at du laver noget med Eurovision. Ja, men det er jo meget personligt dog, og hvilket jo er mega sejt, men ved, i forhold til sådan, om det så er noget i det her, altså i samfundet, eller i Eurovision generelt, der har lavet skift, eller det er bare dig, der har flyttet til København? Jeg tror både og. Altså Eurovision ligner i dag ikke det, det lignede for 20 år siden. Jeg kan sådan særligt midt-slutnullerne, var det meget gakkelak. Altså, der var det jo vildere, jo bedre. Kan vi få flere druider ind på scenen? Kan vi få mere ild? Kan vi få hamsterhjul? Der var bevægelsen i Eurovision ligesom, at det skulle være mere show end egentlig god musik. Og jeg synes, i dag og de seneste par år, der har bevægelsen i Eurovision været, ej, vi skal rent faktisk have noget god musik, og så ser vi, hvordan vi pakker det mere eller mindre smagfuldt ind. Så det er både og, vil jeg svare. Ja, så musikken har rykket så meget. Ja, klart. Og det er også musik, man i flere lande spiller på play. Eller på i radiostationer og sådan noget. Bare Sverige, for eksempel. Ja, men det er som næste spørgsmål, fordi nu ligger I på 12 og 8 i jeres skala her, i hvor meget kan I lide Eurovision. Lytter I til Eurovision året rundt, eller er det kun nu her, når vi nærmer os en finale? Jeg lytter ikke til det året rundt. Nej. Men altså, lytter jeg til noget året rundt? Ja, det gør jeg. Eller whatever. jamen, det er en højtid, synes jeg. Så for mig vil det være ligesom at høre julemusik. Det er sådan en, det hører sådan en tid til, og jeg holder det af, for eksempel at blive inviteret herind, og så være sådan, når nu går jeg ind på Spotify, jeg finder Eurovision 2022, og trykker shuffle, og så bliver jeg blæst bagover af mænd, der lyder, som om de er ved at være grædet. Men altså, så på den måde er det en højtid, jeg læner mig ind i, men jeg, og så er der selvfølgelig nogle, og dem skal vi helt sikkert snakke om, nogle udødelige numre, som du kan sætte på fra morgen til aften, og så sker der noget godt. Ja, jeg hører det super meget hele året rundt. Altså, jeg har bare sådan en gammel Spotify-playliste, hvor jeg bare fyrer al musik ind, og der tror jeg, der måske 4 ud af 6 sange er sådan Eurovision-relateret. Fordi ja, det er også minder, eller sådan, nå, så var Bassim med. Nå, nu er Bassim kommet med en ny, altså sådan, Eurovision er jo også en måde at opdage nye artister i Europa på. Altså, jeg hører det hele året rundt. Men det, der tænker jeg også, det er jo heller ikke at sætte sig ned og sige, nu sætter jeg min Eurovision-playliste på, men at det ligesom er en del af dit musikalske bibliotek. Sindssygt. Det tænker jeg, der er stor forskel på at være sådan, nu vil jeg høre en times Eurovision, eller Eurovision dukker op inde i min sange, du synes godt om-agtigt. Men altså, jeg tror, altså det her med, hører man Eurovision hele året? Eurovision, ja, det er en konkurrence, hvor vi i hele Europa ligesom stimler sammen og ser noget fjernsyn på samme tid. Men Eurovision er jo også et af de meget, meget få tidspunkter, hvor vi bliver præsenteret for så meget ny musik. Altså, det gør vi eddermame ikke ret mange andre steder, medmindre det er New Music Friday, så hedder det algoritmer, og så har det alt muligt debedut og dinget at gøre. Eller sådan. Der er Eurovision også ret unikt, fordi det er det i år 41 sange. 40 sange, nu er Rusland ikke med. Thank God. Vi bliver præsenteret for, så det er sådan at bare kalde det for Eurovision-musik. Altså, der er jo ikke en genre, der hedder Eurovision. Altså, de 40 sange, der er med i år, spænder sindssygt bredt. Så det er ligesom bare sådan et vindue, eller sådan, hvor der er en masse ny musik, der kommer ud, så kan man plukke det, man vil. Det er jo ikke, fordi jeg hører alle 40 sange fra i år, da der ved Gud også noget rasselsfuldt med. Det lytter det jeg overhovedet ikke være. Til. Ja, der skal altid være noget skod med. Ja, det er jo faktisk ret nok det der med pointen i forhold til, at det er sjældent, at man sætter folk ned og tvinger dem til at lytte til 40 sange, de aldrig har hørt før. Det er rimelig hård sådan attention span test. Og gerne på 20 forskellige sprog, ja. Man ingen idé har. Altså, mit albansk er da ikke, hvad det har været. Det vil jeg da gerne erkende. Vi snakkede før om det her med, at i hvert fald for nogle år siden, hvis man sagde, at man var Eurovision-fan, så stillede man sig simpelthen med røven i klaskehøjde. Felix, hvorfor tror du, at Eurovision ligesom har haft det her ukule ry, hvor man ikke har kunne sige, at man har kunne lide det, uden at skulle have sådan en eller anden ironisk distance til det? Jamen, det er det her med, at det er pop med pop på. Der er alle mulige genrer inde i Eurovision, som spænder vidt og bredt, men det er ligesom popmusik med pop ovenpå. Og den sådan overgjorthed kan være svær for nogen. Det der med, at det ligesom er insincere. Altså, det er ikke ægte. Fordi det er noget, en helt alt for mange mennesker har skrevet og produceret og rørt ved, og det er ikke rigtige følelser. Så der var sådan en, da vi ligesom, det er ligesom vi også sagde, at Lana Del Rey, nu har jeg nævnt hende to gange, det er ligesom da hun kom frem, og alle var sådan her, hun er ikke ægte, og sagde folk, nej, hun er fucking god. Altså det er ikke, det produceret er ligesom en del af det, og det tænker jeg også, det er med Eurovision. Nogle gange er vi lidt bange for det der kostymeagtige. Vi vil hellere have X-Factor, hvor det er sådan, jeg synger den her sang, jeg selv har skrevet, fordi begge mine forældre har mistet deres arme og givet dem til mig. Så nu står jeg her og kan synge om... Vifte med de der arme. Ja, lige pludselig vifte med dem og klappe i takt og sådan noget. Så der var kæmpe sådan 8 point fra Rumænien der. Ja, lige præcis. Så der var sådan en, der var igen den der bevægelse mod, at vi ville have noget, der var ægte. Og det, der passer Eurovision ikke ind. Fordi det er drag, altså både reelt drag, men også bare generelt er det folk, der klæder sig ud og synger noget, de ikke nødvendigvis synes, og synger kærlighedssange, som er så generiske, at du kan springe i luften. Og det er det dejlige, men det er noget, som folk ikke holder af nødvendigvis. Vi er blevet klar til det store show. Ja, vi er. Ja. Ja, og vi ved godt, vi er ikke så bange for, at noget er noget, nogen har fundet på. Det ved vi ligesom godt, at alting er. Og så vi er med på, at det er noget, vi leger. Og så tager vi det seriøst. Altså, det... Men altså, jeg tror da også, altså her i Danmark er vi jo ret gode til at ligge altså sådan en lidt ironisk distance til det, vi laver. Altså man skal helst ikke være ude og sige, det her, det er mit hjerteblod. Det er det her, jeg brænder for. Altså man skal gerne ligesom være sådan lidt too cool for school. Og det kan man bare ikke være i Eurovision. Eller sådan. Der skal man bare gå planken ud. Men det er også derfor, at Danmark klarer sig, som vi gør, tænker jeg. Hvis vi skal snakke om det dårligt lige præcis, ja. Fordi vi vil ikke tørre, og det I skal helt sikkert i det her program snakke om Sverige vs. Danmark, men at i Sverige tør man godt lave en fucking god popsang. Det tør de også uden for Eurovision. Men i Danmark er det lidt fy-fy-agtigt, fordi vi vil hellere have Lucas Graham-historien med, at han er vokset op på Christiania og har siddet på en husbåd og røget sig igennem et album. Selvom det også er en falsk autenticitet, ja. I øvrigt, ja. Vil vi hellere have den der historie med armene, end vi vil have en eller anden svensk diva. Og så er vi bare nogle af os, der godt ved, at divaen har noget at skulle have sunget. Ja, ja, og så altså, i Danmark Grand Prix har jo bare altid været dårlig smag. Altså sådan, det har det bare altid været, det er ligesom sådan en kasse, vi har sat det her program i, fordi så har det været sådan noget dansk top, så har det været sådan noget, altså sådan noget lidt gammeldags, meget tilbageskuende, og det er som om vi i Danmark ikke rigtig har kunne finde ud af, og det siger jeg som en, der arbejder på DR og med til at lave Grand Prix, at vi ikke rigtig har fundet modellen for, hvordan vi gør Grand Prix til et sted, hvor vi kommer med ny musik, ja. Som rammer dig inden for 3 minutter. Eller sådan, opgaven er simpelthen så nem. Det handler ikke om at skulle finde det nye dansk top hit, eller sådan, det handler om, at du skal finde noget, en god sang. Og så kan det godt være, hvis du er artist, og det er dig, der synger den, at du kan få en kæmpe stor karriere ud af det. Vi skal være bedre til at tale mulighederne op her i Danmark, fordi det er en kæmpe stor platform, og det har de fundet ud af i Sverige med ABBA og Water nu. Nu skal vi ikke snakke mere om det, fordi så skal I skal også have et andet program. Der er et helt program omkring Sverige, og det skal vi også nok lave. Men det er lidt sjovt, det der med Danmark, fordi nu jeg har også sådan fået musikbranchen, og man kan godt mærke, når man snakker med folk, altså sådan, folk er bange for at have berøringsangst med at være med i Melodi Grand Prix eller skrive sange for Melodi Grand Prix. Det er meget den samme skare, der skriver sangene hvert år. Og der er rigtig mange, der siger nej til at optræde, fordi man er bange for, at så kan man ikke lave noget bagefter, fordi så har man ligesom en Melodi Grand Prix. Men det er jo også klart, at man har det sådan, fordi at sådan har folk det jo. Eller det afspejler publikum på den anden side, kan følge mig. Eller sådan, mm-hmm. Hvis folk synes, at det er altså, okay, så har Thomas Bodensyn været med i Melodi Grand Prix, så synes vi ikke, han er cool længere. Eller sådan. Det skal jo gå begge veje, kan man på. Men der må man sige, det, vi kan jo ikke få alle folk til at komme hen til Melodi Grand Prix. Vi er nødt til at komme hen til dem, ikke? Ja. Altså, vi er nødt til at være... Nu lader som om, jeg også laver Melodi Grand Prix. Vi er nødt til ligesom at ture og gøre det og vise, det her er sgu meget fedt. Kom nu bare. Hold op. Altså, kom og have en fest. Vi kan ikke ligesom sige, at det her er ikke rimelig sejt. Og så gøre det sejt bagefter. Vi er nødt til at være seje. Ja, så du siger, at musikbranchen har ansvar for at gøre det cool igen. Ja, jamen, det har vi alle sammen. Mm. Men vi kan ikke sige, det er ligesom at sige sådan her, hey, hvorfor er de andre ikke kommet til timen i dag? Det kan vi ikke sige. Vi kan ikke sidde og snakke til dem, som ikke er her. Vi er nødt til at snakke til læreren og sige, det er din undervisning, der er fucking kedelig, hvis der ikke kommer nogen. Apropos nogle af dem, som altid kommer til timen, så har jeg lagt mærke til, at det er virkelig tit, at Kjeld og Hilda bliver inviteret med til det danske Melodi Grand Prix. Og det er jo ved at være nogle år siden, de rent faktisk overhovedet har lavet en sang. Det har vel været før vi to er blevet født, Felix? Basically. Ja. I hvert fald. Det kunne være fedt, hvis jeg lige kunne slynge et årstal ud. Men skal vi stoppe med at invitere Kjeld og Hilda, hvis vi skal gøre... Melodi Grand Prix cool igen, og Eurovision cool igen, Anders? Det er et mega svært spørgsmål, og det er faktisk en af de grunde til, at jeg synes, det også er spændende at snakke Grand Prix, fordi jeg kan se både fordel og ulemper ved det, fordi Grand Prix, ja, det er historie. Og Kjeld og Hilda er en del af den danske Grand Prix-historie. Men samtidig... 92. 92, ja, så er det før. Ja, fra 93, det er perfekt. Ja, dejligt, skønt, så det er mange år siden, det var sikkert med et eller andet Tommy Seebach, Under stjernerne på himlen. Sweet Kjell and the Hildehearts. Det vil vi da blæse på. Det lyder meget kjellhejsk. Ja. Nå, men altså sådan... Jeg kan godt se, hvorfor man inviterer dem, fordi det gør, at vi kan genkende Grand Prix. Altså, det er sådan, at det kun den ene gang om året. Så skal vi gerne kunne se et eller andet, vi genkender lørdag aften, ellers så skruer vi væk. Men samtidig, så skal vi på... Altså, jeg er jo ikke Maria Rørby Røn, så jeg kan jo ikke stå og handle og love en hel masse. Jeg taler kun for egne vegne. Men jeg tror, man skal give Grand Prix ny muld. Altså, man skal tage stiklingen nu. Nu er den blevet træ. Nu skal den ikke stå i en krukke, Kjeller Hilda-krukken mere. Nu skal den plantes ud, og den skal have noget ny næring. Om det er nye artister, om det er nye chefer eller nye værtstyper, det ved jeg ikke. Men der skal klart ske noget nyt, og knap så meget Kjeller Hilda og Tommy Seebach, for den sags skyld, og brødrene Olsen. Det handler også om, at vi er 8 mennesker i Danmark. Og der er ikke så mange af os at vælge imellem. Og der er 8 mennesker i Danmark, og 3 af dem har vundet Melodi Grand Prix. Så vi er nødt til at invitere dem. Og vi er vi nu med, der er 8 mennesker? Der er ikke så mange. Okay. Vi er ikke så mange i det her land. Okay. Altså, vi er et lille land. Vi er et lille land, okay. Og der er endnu færre, der kan noget. Og så vil jeg også bare sige, der er jo ikke kun 2 stole til det show. Så Kjeller og Hilda må gerne komme, og jeg synes, de skal komme, og de skal sidde op foran. Så må der bare være lidt flere. De kan jo ikke sidde og bære den alene. Det kunne man jo også mærke, hvis man så det her show. Stakkels Kjeller og Hilda skal ligesom være Melodi Grand Prix. Det har de jo heller ikke lyst til. Ja. Jeg tænker heller ikke, at det er... Vi skal bare ligesom panorere hen over dem. Det er okay. Og også med brødrene Olsen og Emily DeForest, som også ligesom er vores eneste succes siden murens fald, var ved at sige. Altså, så der, vi er nødt til at invitere flere bare. Ja, så må de bare sidde og vinke, og så er det det. Ja, ja, og vi skal da være stolte af dem for pokker, fordi de er der eneste, der turer noget. Men det handler også om, igen, som jeg nævnte før, vi tør jo ikke være ambitiøse i Danmark, fordi vi har ikke råd til at lave det. Nu vil vi holde OL, men så... med den store parentes, at det skal være lidt mindre, end det plejer. Altså, det er også sådan en... Vi er jo et uambitiøst land, igen fordi vi er et lille land, men så må vi få en samarbejdspartner. Men vi tør jo ikke vinde, så vi tør heller ikke invitere nogle vinder ind. Så vi vil hellere have det støvede, dejlige... Ja, og noget, som vi kender, fordi det er også det, altså Dansk Melodi Grand Prix er jo også et fjernsynsprogram, og jeg tror, der er nogle cheftyper et eller andet sted ude på Danmarks Radio, som siger, at det er vigtigt, at der er mange mennesker, der ser det, derfor skal vi have nogle kendte mennesker med. Så er for eksempel Mike Tramp med, som vandt med Boom Boom, eller sådan. Nå, så er det klart, herre for Hakkebøf, hvis vi skal bruge det begreb, så tænder de, fordi ham kan de huske, hvordan det var dengang, de var unge. Hvor man i andre lande ser, at man bruger deres nationale Grand Prix'er til at opdage nyt talent. Altså, der handler det ikke om, at vi skal se nogen, vi kendte for 20 år siden, men der handler det om, at vi giver nogle nye artister chancen. Mm. Og så kan det godt være, at seertallene ikke er særligt gode, men altså fra mit perspektiv, så vil jeg hellere gå ned på seertallene, fordi jeg tror, det der i langt højere grad får lukket seerne til, det er, hvis vi sender nogle totalt ukendte Emily DeForest, der var ikke nogen, der anede, hvem hun var inden, hvis vi sender hende ud, og med en mega god sang, som klarer sig godt, så skal seerne nok komme, så skal musikerne nok komme. Så det er skidelig meget, om du er kendt i Danmark, når du bliver sendt til Torino. Der er ikke nogen, der ved, hvem Mike Tramp er. Der er ikke nogen, der ved, hvem... Rollo King. Ja. Altså, det er mega lige meget. Altså, vi skal væk fra den der med, at vi skal sende noget afsted, vi kender. Ej, vi skal sende den bedste sang afsted, der skal fucking smadre hele Europa. Det her, det er altså Felix Katzen-Nielsen, som er kulturjournalist hos Politiken, og Anders Ugilt, som er vært på Weekendmorgen på B3. Senere så skal vi høre om deres allerstørste Eurovision-øjeblikke og hvilke sange de tror vinder i år. Men først så skal vi lige høre fra en, som har været med bag kulissen i det danske Melodi Grand Prix i de seneste 30 år. Vores næste gæst har været med til at skrive 4 af de sange, som har vundet det danske Melodi Grand Prix, og så er røget videre til Eurovision. Det er Lars Pedersen, bedre kendt som Chief One. Velkommen til. Tak, og hej. Du er jo dansk sanger, sangskriver, musikproducer, DJ, rapper, manager og artist, synes jeg har fået med i her. Barn har mange hatte. Og så har du jo her i år har du været med til at skrive vindersangen fra det danske Melodi Grand Prix, altså The Show med Ready. Og det er altså 4. gang, at du er med til at skrive den danske vindersang. Første gang var det i 1997, hvor Kølekaj vandt med Stemmen i mit liv. Kan du, Lars, nu har du været med i 25 år, kan du mærke, at det ligesom har ændret sig måden, vi ser på Melodi Grand Prix og Eurovision herhjemme? Jamen, altså man kan sige, det er ligesom sådan en kurve, der går op og ned. Der er nogle år, så er det det mest interessante at snakke om, og så er der andre år, hvor det er simpelthen som den sorte død, ikke? Altså, hvor folk simpelthen undviger det Så det skifter rigtig meget. Det kommer an på, hvad der sker, nogle strømninger, der er i verden, og også om nogle af de her internationale får succes. Fordi for hver gang det sker, så kommer der automatisk meget mere interesse i hele musikbranchen omkring det. Ikke? Så det er meget skiftigt. Og lige i øjeblikket, der er det jo meget interessant, fordi at, som jeg alle ved, så Måneskin sidste år var en kæmpe, kæmpe gigasucces og formåede at deres anden single, noget som de brød ligesom en forbandelse, der har ligget siden nærmest ABBA, altså hvor man i virkeligheden alle går rundt og siger, jamen kan man bruge det her til noget? Og da de udsender deres anden single, lige efter de har vundet med den italienske sang der går den anden single, den bliver den tredje mest streamet i verden, og de formår at lave en duet med Iggy Pop, og de bliver lige pludselig Gucci's spokes role models for hele det her 2022. Så man må sige, at lige i øjeblikket, der er der rigtig mange, også i musikbranchen, der ligesom kigger den vej og siger, nå ja, det er sgu da også en mulighed. Men jeg tænkte på det, at du siger, at det går meget sådan op og ned, så du ser det ikke som en, altså fordi vi havde lidt forhåbninger om herinde, at vi er på vej mod bedre tider, du ved, sådan overordnet set, at man i Danmark måske begynder at du ved, acceptere det som et rigtigt musikshow, og man ligesom, det, man ikke synes, det er pinligt længere, så, men det, sådan har du det ikke, du har det mere sådan nogle år, så er vi tilbage igen, og yeah. Ja, altså det er lidt ligesom landsholdet, ikke? Altså nogle gange, nogle år, så synes man jo, at landsholdet går jo på vandet, og andre gange det modsatte, ikke? Så det er meget med en formkurve. Altså, da Brødrene Olsen vandt det, der var det jo kæmpestort. Da Emily Forrest vandt det, var det også kæmpestort. Men du har ret i, at det er begyndt at blive mere accepteret. Måske i kraft af, at der ikke er så mange platforme efterhånden mere, hvor man kan gå direkte ind i folks stuer med en sang, der er helt ny, som vi ikke har hørt før, som kun er 3 minutter, og som man bare fyrt med at få lov til at få folks opmærksomhed 3 minutter. Det er meget sjældent. Altså, det kan du ikke engang gøre i de her talentshows, der er, eller noget, du skal altid have en sang, folk kender, ikke? Eller spille cover. Så jeg vil sige, hele det der med, at man kommer med noget original materiale, og man kan spille det for 1,5 millioner mennesker, det tror jeg, flere og flere er begyndt at se som noget, man også kan bruge til noget. Har det irriteret dig tidligere, at nu har du været inde i maskinrummet, du har selv optrådt, du har skrevet sange, altså at folk ikke sådan helt har sagt sådan, du ved, det er det fedeste? Nej, egentlig ikke. Altså man kan sige, at Danmark er også lidt specielt, hvad angår Grand Prix, fordi hvis man vender sig rundt og kigger i resten af Europa, ikke? Altså nu har Ready lige været ude og spille i Amsterdam, og de har spillet i Madrid, og de har spillet i London til sådan nogle forsamlinger, hvor alle mulige Grand Prix-fans mødes, og der snakker vi altså store venues, altså som forum og kæmpemæssige, hvor der bare er alle typer mennesker, der bare fyrer den af, og ser det som det fedeste overhovedet. Jeg tror, at Danmark måske i mange år har været sådan lidt ligesom England, og det er blevet sådan lidt, man tager det ikke så alvorligt og så videre, mens alle andre, altså se bare over på Sverige, der er det jo en helt cool business, som driver en 25% af Sveriges musikindustri er drevet af deres Eurovision, ikke? Og der er det svenske GAFA og det svenske P3 og alle sammen er fuldstændig med at bakke op omkring det. Hvilket er noget, der først er ved at ske i Danmark nu, og hvilket er, jo, hvis du spørger mig, så jeg skulle også undre mig lidt over, at du ved, hvorfor skal noget være, du ved, rigtigt og noget ikke rigtigt. Det har jeg altid, altså musik er bare musik. Hvorfor tror du, at Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix, det ligesom har haft så dårligt et ry herhjemme? Jeg ved det ikke, men jeg tror måske, fordi at det har gået meget, jeg ved sgu ikke, måske er det blevet så meget kult og kitsch, at det har været svært ved at blive taget alvorligt. Ikke? Altså det har altid været den der med, om det var meget bedre dengang, da du ved, de der knaldrøde gummibåd, og ja, den var så ikke engang med. Men at der ligesom var alle de der gamle 80'er ting, kloden drejer, de der ting, og med al ære respekt for det, men det er som om, at folk sådan, enten ville de have det skulle være sådan, og hvis det ikke kunne blive sådan, ligesom de glade 80'er, så var det noget lort, ikke? Og hvor de i virkeligheden glemmer lidt, at det er jo ikke en kitsch-event. Det er jo faktisk en musik-sangskriver-konkurrence, hvor det handler om at skrive en sang, og så komme ud i Europa, og så være med i den her konkurrence. Nu er det kommet til USA også, og nu er det Snoop Dogg og Kelly Clarkson, der er værter på det amerikanske forsøg på at lave et American Song Contest, hvor alle stater deltager med hver deres sang, hvilket jeg synes er mega spændende. Så hvis du spørger mig, hvorfor Danmark altid nogle gange, eller ikke altid, men i hvert fald mange gange, har været nede i sådan en kids-gryde, hvor alting bare skulle lyde som grys rejerop, eller så var det dårligt, det har jeg sgu aldrig rigtig helt forstået. Har du nogensinde været pinlig over, at du ligesom har været med til at skrive nogle sange til Melodi Grand Prix? Nej, så altså skal jeg ikke gøre det. Jeg skal ikke gøre noget, jeg kan stå indenfor. Jeg står 100%, og det har jeg altid gjort. Og det er også det, jeg altid har ligesom sagt. Nå ja, men så længe man gør det, man kan stå indenfor, man brænder for det, man har hjertet med, så kan man efter min mening stå i det mest... Altså, så er det sgu lige meget, hvilken forum man står i, fordi så er du bare dig. Og hvad mere kan man gøre, end at være sig selv? Så nej, jeg overhovedet ikke. Altså, da jeg stillede op med Kølekaj, der var det den første rap-sang, der måske nogensinde har været med i Eurovision, så tænker jeg, fint, så var det, vi fik ud af det. Altså, og så har der selvfølgelig været nogle resultater i udlandet, der ikke har været så fedt, men altså, hey, bare det at komme videre og stå foran nærmest en halv milliard tv-seere, det er sgu også noget, ikke? Har du nogle kollegaer, der så har haft det på den måde? Det skal jeg ikke kunne tale mig om. Altså, og hvis de har det på den måde, jamen, så er det måske nok, fordi det har været et forkert valg. Ja. Det kan man jo ikke, det står man jo selv indenfor. Altså, det er ligesom, man skal gøre det, hvis man har en sang, man selv synes er god. Man skal ikke gøre det for at redde en karriere, eller man skal ikke gøre det, fordi at, hey, nu skal jeg have opmærksomhed. Det handler om sangen. Det hedder Song Contest. Så hvis man har en god sang, og stiller op, og den bliver valgt ud, jamen, så er det ansvar, man skal tage, ikke? Må jeg spørge dig, er der noget, du synes, vi kan gøre, enten, du ved, som medier eller som publikum, i forhold til at skubbe på det her, som der måske er lidt i gang med Måneskin og Ready, og sådan, at vi bliver mere og mere glade for Melodi Grand Prix? Noget, man kan gøre for ligesom at hjælpe på vej? Jamen altså, først og fremmest skal man måske skrue lidt ned på den der cool kitschfest, og så måske være lidt mere sådan, du ved, opstøttende omkring, at det faktisk også kan blive et sted, et vindue, hvor man kan skabe nye artister, eller gamle artister kan få en ny vind og vejr. Og medierne måske skal ikke lave så mange af de her indslag. Det er jo godt, I laver det, fordi I har jo en eller anden, kan jeg allerede mærke, en positiv indstilling til at i virkeligheden prøve at gøre noget ved det, i stedet for bare at slamme det ned og lave en Thomas Treve. Det er jo noget af det nemmeste i hele verden. Man skal jo tænke, det her, det er folkeligt. Og efterhånden er der sgu ikke noget folke tilbage. Der er landskampe, og du ved, der er ikke noget, man samles om længere. Du ved, ungerne sidder inde og glor YouTube, og forældrene sidder og snakker om gamle dage, hvor alting var meget federe. Her er der endelig et eller andet, du ved, hvor alle kan være samlet om det. Det synes jeg sgu også er en ting, man skal sætte pris på i det her. Og så selvfølgelig gå ud og supporte det, stream dem, der har været med, sådan så at alle andre musikere tænker, hey, det skal vi sgu også være med i. Altså, det kunne da være fedt, du ved, hvis der kom en tid, hvor Tim Christensen og, du ved, alle mulige, du ved, Casey, whatever, eller et eller andet stille op med noget. Det kommer nok aldrig til at ske, hvilket jeg ikke forstår, fordi det er jo bare en sangkonkurrence. Men altså, lad os da arbejde på at gå over imod broderlandet Sverige. Altså, den måde, de gør det på, de har 10 indledende runder, det er helt sindssygt. De har 5.000 i hver kommune, er der 5.000, der sender sange ind i hver kommune. Altså, det er sgu sindssygt. Du siger, du regner ikke med, at hverken Casey eller Tim Christensen vil stille op. Hvorfor tror du ikke det? Det ved jeg sgu egentlig ikke. Altså, det er jo egentlig, altså for mig, det skal jeg ikke kunne svare på. Altså, Tim Christensen har skrevet en fantastisk sang til Celine Dion engang. For mig er det sgu da sådan set nogenlunde det samme. Altså, jeg synes, man skal passe på det der med at sætte etiketter på noget. Hvis man har en god sang, og man synes, det er et fedt forum at gøre det i, så skal man gøre det. Men nu var det også bare lige et eksempel på, i virkeligheden det, jeg sagde, det var måske nogen, at der kom, du ved, nogen fra musikbranchen, der på et tidspunkt sagde, hey, prøv lige at se, hvad der skete med Måneskin, eller se, hvad der skete med dem næste år, eller whatever. Det handler jo også helt sådan om, hvilke resultater, der kommer ud af det. Nu må vi se, hvad der sker i år, ikke? Men er der ligesom sådan en berøringsangst over for Melodi Grand Prix og Eurovision i den danske musikbranche? Jamen altså, et skide godt eksempel, det var dengang Emilie de Forest, hun vandt. Altså, hun vandt det internationale kæmpe Grand Prix. Hun har været nationalhelt i alle lande i hele verden nærmest. Bortset fra i Danmark, hvor hun ikke engang kunne blive nomineret til en Danish Music Award. Hun kunne engang blive nomineret som sangerinde til Danish Music Award. Det var simpelthen bare dengang, nu er det også ændret, men dengang, der slog jeg mig selv i panden og sagde, kæft, var der lang vej endnu. Fordi det går sådan noget overkrukket, snoppet, om det er ikke rigtig musik, osv., osv., ikke? Det tror jeg, vi er ved at komme lidt videre med, fordi det er også noget med, at poppen efterhånden, den har sgu, den er sejret. Altså, vi er sgu ikke, du ved, alle de der finkulturelle gatekeepers, de har ikke noget job længere, så nu er det folket, der bestemmer igen. Mm. Så, ja, fordi hvad skal der ligesom til for, at Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix, det bliver taget seriøst af den danske musikbranche? At nogle af dem, der ligesom er med i det, får ligesom en platform, og og skaber nye singler og nye sange, som så folk... Altså, jeg vil give et godt eksempel. Jeg lavede det på et tidspunkt med et færøsk punk-rock-band, der hed The Dreams, hvor jeg godt vidste, at de ville aldrig nogensinde vinde, men til gengæld vidste jeg, at der sad så mange teenager på det tidspunkt, det var for 10 år siden, og så det program. Og det, der så skete, da de stillede op, det blev nummer 4 eller et eller andet, men de havde sådan en sang, der kun henvendte sig til teenager. Dagen efter, der var de nummer 1 på boogielisten, og resten af året, der smadrede de Nick & Jay og Tokyo Hotel og alle de andre, og da året var gået, var der ikke en kæft, der kunne huske, at de havde været med i Eurovision. Så har de skabt sig en platform og en karriere der. Det er sådan nogle ting, som jeg ligesom tit går og tænker, kunne være, ville være interessant. Det kommer også an på, at man ikke bare har én sang, man har flere sange. Men er det så ikke noget med, at vi det du siger, det er faktisk, at vi skal behandle Eurovision, som var det rigtige musik. Altså, det lyder jo ret sindssygt at sige, men er det i virkeligheden jo... Nå, men altså, at det ikke er et eller andet show eller mærkeligt, det er faktisk bare musik ligesom alt andet, og så prøv at høre det som det. Ja, altså, apropos det, du siger, som bare et show, jeg kan huske, to af de gange, jeg har vundet, der fik jeg jo fandme halvdelen af Danmarks Melodikampris fanklubber på nakken, fordi den sang, vi havde vundet med, var en radiosang. Altså, bare tænk, at de var sådan, jamen, det her er jo ikke en Grand Prix-sang, det er jo en radiosang. Hvad betyder det, at være en radiosang? Ja, det er sådan en, der bliver spillet på radioen. Okay. Der slog det mig, hold kæft, for er det egentlig surrealistisk, at man får skæld ud, fordi man har lavet en sang, der kommer ud over den, altså, du ved, det medie og det platform, og faktisk skaber et springbræt og går nummer 1 på radiolisten. Det fik man, det var så 10 år siden også, ikke? Altså, der har virkelig været... Det er også, fordi der sidder også nogen... Jeg vil så også vente om at sige, det kan godt være, der er medier, og du ved, hvordan den almene folk ser på det, men jeg vil også rette en bøn til dem, der sidder i hele det der Eurovision-fan-ting, som jo bare nærmest holder på det, som om det er deres egen lille baby, og ingen skal komme ind og blande sig i det her, og det skal være ligesom i gamle dage. De skal også til at acceptere, at det her kan blive et springbræt til at lave noget rigtig god popmusik, der kan komme ud og blive spillet på radioen, og ikke kun af en Grand Prix novelty act. Fordi det er faktisk noget af det værste ved det hele. Ikke? Så det handler om, at alle i virkeligheden bare ser, at det her kan blive en platform til noget, der er meget større. Lars Pedersen, der er altså dansk sanger, sangskriver og musikproducer under kunstnernavnet Chief One. Tusind tak, fordi du var med. Og tak for, at I tog det emne op. Det er en skide god idé. Vi skal tilbage til Felix Katze-Nielsen, der er kulturjournalist hos Politiken, og Anders Ugild, der er vært på Weekendmorgen på B3. Det var rigtig godt lige at komme lidt ind i jeres melodikampri-engagement, men vi har også bedt jer om at forberede lidt sådan lidt nørderi, fordi vi kunne godt tænke os, Anders, at være dem, som tog det seriøst og som nød de her gode momenter, der har været i melodikampri. Så vi har bedt Anders og Felix om at tage nogle sange med, tage nogle momenter med, og så lige kigge på feltet i år også. Mm. Og vi kan starte med at stige måske. Feltet i år, jeg ved ikke, hvor meget I har orienteret. Du har shoftet lidt rundt, Felix, og sådan noget. Ser det godt ud? Er det gode sange? Hvordan er viben? Der er jeg lidt dårligere, fordi jeg ikke er så god til at spå om det der med semifinalerne. Og ikke helt lige så god, som Anders måske er, til at vide, hvad for nogle lande. Jeg ved godt, de 5 lande, som går videre til finalen og sådan noget, men jeg er ikke så god til at oddse på det der. Men kvalitetsmæssigt, er det fede sange? Nogle af dem er. Men der er jo forskellige effekter ud at gå. Hvis jeg lige skal nævne nogle af dem, så er der en Billie Eilish-effekt. Mm-hmm. Der er nogle piger med langt hår, som kigger lidt ind i dem selv og synger. Så er der rigtig, rigtig mange drenge, der er kede af det. og som er meget følsomme. Og som er Boys Do Cry, og det er Hope og River. Og mange mænd, som jeg tror, skal stå op helt alene på scenen. Og der er meget mørkt om bag ved dem. og så er der dem, som kopierer Måneskin, fordi de vandt sidste år. Så der er nogle rockdrenge og piger. Vi har selv sendt nogle afsted fra Danmark, for eksempel, som skal være lidt cool. En pige kan også slå på trommer. Og mænd kan godt have langt hår og spille på guitar og sådan noget. Så der er sådan de tre øjeblikke, som jeg ikke... Hvis jeg skal spå en af de genre eller i energier til at vinde, så er det Billie Eilish-energien. Fordi der er nogle seje unge damer, som synger nogle stærke sange. Men min personlige favorit er en anden, men den kan vi vende tilbage til. Altså, jeg er meget enig. Jeg synes klart, der er en Måneskin-tendens. Og så jeg inde på Twitter, jeg følger et hav af sådan noget fanwank-sider, elsker jeg at kalde dem, fordi det er virkelig sådan ultranørder. Det er jo nærmest sådan en sekt nogle gange, siger jeg med al kærlighed. Hvor en tendens i årets Eurovision er også, at mange af sangene faktisk er skrevet nationalt. Og det er også lidt en tendens væk fra det, vi har set de måske allermest 5-10 sidste år, hvor det hele har været skrevet i Sverige, fordi send det til Sverige, så får vi noget, der lyder okay. Det bliver en fin top 15 placering. Men i år, der ser vi, at der at ret mange sange er skrevet af dem, der fremfører den, men også, at de er skrevet i nationalt, altså i det land, hvorfra de bliver sendt. Det synes jeg også er en ret fed ting ved årets sange. Men markant bedre sange sidste år, vil jeg bare sige. Lidt ned på... Okay, på, ordentlig kvalitet. Der var flere ned. Bangers mm-hmm. sidste år. Der man mangler en banger. Virkelig. Ja, altså, der var virkelig mange gode bangers sidste år. Altså virkelig sådan noget Lady Gaga jam. Altså sådan noget op på den der klinge. Det mangler vi lidt i år. El Diablo. Ej, kæmpe nummer. Ja. Kan vi lige få lidt El Diablo? Ja. Bare lige, så man også kan mærke. Altså, hvad ja, er det tror jeg så. En, det er også, det er Kyberen, de sender altid noget svensk. Får I den altså fra showet her? Tak. Ja, selv tak. Det er mig og Anders, man kan høre råbe. Jeg elsker det der. Ej, der fyrer! Den var så bedre, da den ikke var live. Tonight we gonna burn in a party. It's heaven and hell with you. Mama, mama, see, dad, tell me what to do. Lola, lola, loca, I'm breaking the rules. Det er altså Elena Sangrino med El Diablo Kyberns bud sidste år. Og det sjove ved den der sang var jo, at der gik rygter om, at titlen og teksten var inspireret af en sådan spicy sauce, Diablo chili. Og noget af teksten er jo også taco tamales, som jo er sådan noget mexicansk mad. Yeah, that's my mood. Fuldstændig legendarisk. Altså sådan, og det er jo meget sådan Lady Gaga-inspireret Wall of Sound. Altså den her og Bad Romance minder i opbygningen meget om hinanden. Ja. Og det skønne ved Eurovision også er, at jeg snakkede med hende, der jeg sendte radio sidste år. Og der endte vi med at få den danske sangskriver med i studiet. Han var med dernede til prøverne, og så sagde han, at I kan lige få Eleni. Undskyld, er det en dansk sangskriver, der er med til at skrive den sang her? Det er en dansk sangskriver, der har været med til at skrive blandt andet de sikkert 48.000 mennesker, der har været inde over den der. Og så får vi telefonen, og hun kan ikke et ord engelsk. Altså sådan, det engelske, vi hører, hun synger, det er primært det, hun kan. Yes, hello, hello, I'm very happy. Det var primært det, hun kunne. Og det var også det med Eurovision, at mange artisterne, de forstår nærmest ikke selv, hvad de synger. De har lært nogle ord og nogle lyde, der skal forestille sig at være engelsk, men de er helt, helt slukket på øverste etage. Elsker det. Ej, men fans elsker at have. Det må vi huske. Nu nævnte de der Twitter-accounts før, ikke? Altså, ja. Det er jo også en hel ting, Anders, i forhold til det med god stil, bad stil, Eurovision. Der er mange, der ser det for os at have på det. Hvordan har du med dem, som sådan sidder med, du ved, telefon i hånden hele showet, og bare sidder sådan og badmouther på Twitter? Ikke særlig fedt, faktisk grundlæggende. Jeg synes godt, at man må sige... Jeg synes, man skal gå åben til det. Og altså det, jeg plejer at sige til folk, som har det sådan lidt, når jeg er med det, gør drukbingo ud af det. Se det som en festlig aften, og du skal ikke forvente, at alle 40 sange, du bliver præsenteret for, at de er lige gode, for der er virkelig også dårlige sange imellem. Men hold sindet åbent, og så lur mig, om der ikke er en enkelt sang, som du synes er god. Man må godt sige, det her det er ikke lige min smag, men at udelukke alt på forhånd, det synes jeg, det er meget sådan barnligt. Altså sådan, det er ligesom at sige, jeg kan ikke lide noget som helst mad andet end Nutella. Jamen, har du smagt på det? Nej, det er bare noget, jeg har bestemt. Det er sådan en ret sådan barnlig tilgang at have til det. Så man skal se det med et meget åbent sind. Og så må man selvfølgelig også godt sige, det kan jeg også godt sige som fan, kæmpe skodsang fra Island i år, Rasmus. Og der ved jeg, at du er meget enig med mig der. Jeg er meget farvet af, ja. Ja, men gå ind til det med et åbent sind, fordi der kommer helt sikkert til at være noget, du vil elske. Eller i hvert fald kan holde ud og høre på et par minutter. Og behøver man ikke at sidde og sige, hvorfor man hader alle de andre? Nej, fordi generelt som menneske er det jo bare ikke fedt at være sammen med nogen, som hele tiden siger, det hader jeg. Det kan jeg ikke lide. Det bryder mig ikke om. Altså, hvilke mennesker er det? Kigger jeg på dig, Felix? Ja, nej, men det der også er hemmeligheden, tænker jeg, at folk, der gider hade det så meget, det er jo også en Freudian slip, hvor jeg vil sige, det er jo folk, der gider at bruge rigtig meget energi på at hade det. En gemt kaldeserklæring inde i hadet. Ja, det er det jo. Ja. Og det tænker jeg også er en især sådan en Twitter-ting. Altså, det er ligesom også er folk, der håber, jeg morer sig med at have det. Og så elsker de det jo lidt alligevel. Altså, fordi de alligevel gider at sidde limet til skærmen. Det er et langt show. ved vi jo. Så hvis du ligesom, hvis du kan holde dit had op så længe, så er der også noget kærlighed om bagved. Det synes jeg er en meget god pointe, faktisk. Afsløret. Ja. Nu hører vi så El Diablo her, dejligt bud fra Kyberen sidste år, men vi var lige i gang med at snakke os ind i år, og det var godt med nogle overordnede tendenser, synes jeg, lige at få lidt Billie Eilish og lidt Måneskin og lidt Boys Do Cry på papiret her, men Felix, du nævnte, at du havde en favorit, der lå uden for de tre. Ja, og det er faktisk en favorit, som også er Lady Gaga-agtig, men som er en anden Lady Gaga, som nemlig er Lady Gagas Shallow med Bradley Cooper, for hvis vi om lidt skal høre lidt af Cornelia Jacobs fra Sverige, som har, hvad er det nu overhovedet, hendes sang hedder? Hold Me Closer. Hold Me Closer. Så vi forestiller jer til Oscarshowet det der år, hvor Lady Gaga og Bradley Cooper synger, fordi det er det, I skal høre nu. Og det er den, som jeg synes slipper bedst af sted. Vil du give 12 point til den her? Ja. 12 point. Og I får den til live-versionen her fra det svenske Musikfestivalen. Melodifestival. I Friends Arena. Guess all the good things come to an end. So baby, bye-bye. Wish you the best. But most of all, I wish that I could love you less. Well, maybe you're right. I'll find someone else. You say it isn't me, but when did that ever help? Hold me closer, although you leave before the sunrise. Might be bleeding, but don't you mind, I'll be fine. Oh, it kills me, I found the right one at the wrong time. But until the sunrise, hold tight, maybe it happened too fast. I guess that I understand. So we probably come on. Yeah. You say that you never felt this way for anyone, and that's why it scares you to death. Felix, du er simpelthen typen, der giver 12 til Sverige til naboerne. Ja, det tør jeg da godt, men også fordi, prøv at høre her, I'm off the deep end. I'm off the deep end. Men også fordi, at vi jo ligesom, jeg tænker, i Danmark har historie for, at vi kan godt lide at kopiere vinderen, men vi er bedst til at kopiere vinderen, når den er svensk. Altså, vi kommer ikke udenom at snakke om Euphoria, der vandt i 2012 for Sverige. Året efter vinder Emily the Forest med Only Teardrops, som på en eller anden måde er en dansk version af Euphoria. Ikke lige så stort en klubbanger, men tager noget energien derfra. Så hvis vi kan hun havde låne, også bare tær. Lige præcis. Så hvis vi kan låne noget Cornelia Jacobs energi næste år, eller ja, når de så vinder i år, hvis de gør det, så kan vi ligesom låne fra dem, og det er vi bedre til. Okay, du er simpelthen i gang med at tænke taktisk i forhold til, så kunne jeg skal have Eurovision tilbage nu. Men vi har ikke råd, Felix. Nej. Jo, det har vi. Det skal vi have. Også mig og Anders er ikke lige så dyre som de gamle værter. Der er et nyt kul på den måde. Du skal have markant mindre end Lise Rønne. Lige præcis, ja. Desværre. Og markant mindre tyld. Ja, det er jeg ikke sikker på. Nej. Altså, jeg vil bare gerne undgå at snakke kinesisk, ligesom Pilou. Kan vi ikke skrive det ud? Jo. Den beholder han bare. Ja, det er så fint. Vi ringer ham ind. Kæmpe nummer, det her. Det er meget sådan klassisk Grand Prix-opbygningen. Jamen, jeg sad faktisk og så det med to af mine gode venner, som ikke går særlig meget op i det. Og i den svenske finale, det var det, vi sad og så sammen, der er 12 sange med. Det var ligesom den eneste, de sagde, sådan, nå, det der, det lyder da som rigtig musik. Sagt med al kærlighed. Og så er det sådan, det er det eneste, der ikke lyder som noget, der er skrevet til Grand Prix. Og det vil jeg faktisk, altså, det vil jeg gerne medgive. Det lyder som en ægte artist, en ægte sang, der har noget på hjertet. Altså sådan, hun har selv været med til at skrive den om et breakup. Og når vi er i det her Eurovision-land, jeg synes, det virker meget ægte. Altså, det føles meget ægte. Hun sidder alene. Hun har også bare fusser og noget sølvtingeltangel på. Eller sådan, det virker meget ægte, og jeg tror godt, svenskerne kunne tage den, faktisk. Men det er jo ikke dem, der vinder. Er det ikke det? Det tror du ikke? Det gør Ukraine. Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Du tror ikke, den holder ligesom energien? Nej, det tror jeg. Og jeg tror også, jurierne kommer til at slagte. Det er lige meget. De elskede heller ikke Måneskin lige så meget, som publikum gjorde. Jeg føler ikke. Det var jo Schweiz og Frankrig, der var ved at vinde sidste år. Var det ikke det med dem i jurien? Jo, jeg tror, det var Frankrig, ja. Der lå sådan. Ja, vi tager lige bare en kort snippet af, hvad hedder det, Ukraines bud. Det er Stefania med Kalush Orchestra. Og den minder lidt om Ukraines fra sidste år, som var ret fed også. Ja, Shum, ikke? Ja. Ja. Det strengt veste og en hæklet lyserød bøllehat der. Og så kommer der også noget, der kommer noget meget, meget skønt næsefløjte. Yep. Jo. Næsefløjte. Kommer her, det kommer lige om. Det kommer, han tager fløjten frem nu. Han tager fløjten frem nu. Ukraines bud, og Felix, så det vil sige, det er det, du tror, der vinder, og Sverige er den, du godt kan bedst kan lide. Mit lille, fra mit lille tårn, ja. Ja. Og jeg kan også godt lide den her, Stefania, synes jeg også er meget nice, så den handler om ikke at kunne være sammen med en kæreste, og sådan noget. Der er noget longing, som passer jo desværre for Ukraine meget godt i det, de går igennem lige nu. Og ja, det kan godt være, at juryen ikke elsker den, men jeg tror rigtig mange juryerne kommer til at placere den alligevel, fordi ja, de throw them a bone, det bliver de nødt til. Og jeg vil faktisk synes, det var fint, både fordi Ukraine som land fortjener al den klapsalve, de kan få, men også fordi sangen er meget fed. Det eneste er lidt synd for dem, hvis folk begynder at være sådan, når I vandt bare fordi, at tingene er, som men de er. Men de vandt heller ikke deres eget show, jo. Nej, de blev nummer to. Okay. Ja, og så gik der politik ind, fordi hende, der vandt, det var noget med, at hun havde været sådan noget 10 år forinden, havde hun afholdt en koncert på Krimhalvøen. Og så er der noget i ukrainsk tv, har lavet nogle rædselsfulde, meget, meget mærkelige regler, der siger, at hvis du er en artist, der har spillet på Krim, så kan du ikke være vores repræsentant til Eurovision Song Contest. Så hun blev, hvad siger man, disqualified. Ja, og så de kom med på et afbud allerede. Så det er i virkeligheden også en god historie for dem, fordi de ikke er, de er ligesom allerede underdogs med underdog med underdog ovenpå. Må vi sige. Men nu hvor vi så har hørt den, mm-hmm. Hvad, Felix, hvad vil du ligesom give den af Eurovision karakterskalaen? Jeg tør godt give den 10. Ja? Ja. 12 til Sverige, 10 til Ukraine. Anders, ja, du var lige ved at få kaffen galt i halsen. Hvad vil du give den? Nå, men du siger, du tør godt at give den 10. Jeg vil sige, det ville da være mere spændende at give den 12. Det ville da være det har 12 bringer jeg allerede givet til Sverige. Nå, okay. Cornelia. Cornelia. Jakobsdottir, ja. Nå, Anders, du skal altså også komme med dine bud på yndlingssangen. Jeg har sendt dig en meget lang liste, ja. Så nu går jeg ud fra, at jeg skal vælge en af dem. Det synes jeg vil være fint, ellers så vælger jeg du for dig. Du kan kun give et 12-tal. Jeg kan kun give et 12-tal, ja. Så tror jeg, at jeg laver en Felix på den, og så vælger jeg først min personlige favorit. Først vælger jeg med hjertet, og så har jeg et bud på hjertet. Jeg synes, vi går Albanien-vejen. Mm-hmm. Min personlige favorit, og hende her, den skønne Ronela, som hun hedder. Jeg ved ikke, om det er et klassisk albansk navn. Hun er også, hendes navn er blevet mit nye password inde på arbejdet, så jeg ligesom kan huske mig på det. Og jeg synes, det der er... Okay, godt at vide. Det der er... Ah, men der er noget mere til. Okay. Har jeg bare lige sådan... Jeg har tænkt 20, over det. 2022. Ja. Eller 1993 sidste år, hvor Kjell Haik og Hilde Haik har været til... 92. Det, jeg synes, der er så skønt ved det her, det er... Og, altså, man kan... ret hurtigt høre, hvorhenne i Europa vi er. Det kan man også godt høre med Ukraine. Det her med, at Albanien altid formår at tage en form for nationalitet, en form for noget, altså jeg hader at bruge ordet, men noget etnisk. Altså jeg kan ret hurtigt placere det. Det synes jeg er vildt fedt i forhold til for eksempel Sverige eller Danmark, som, nå ja, det lyder altid lidt identisk. Hvor det her... Det er 100%, jeg skal kaste mig noget hår, jeg er vred, jeg har en kæmpe mos, giv mig et lille hvidt lændeklæde, og så skal du ellers se mig give den Max Gaddafi. Ja, tak. Ronela Hayiti. Jeg spurgte lige lidt i det her, vi skal lige ind i slottet. Ja, det er den officielle musikvideo, vi hører, vi hører og ser. Ja, på et albansk slot med en masse kvinder. Så lidt royalt, ikke? De har længere målet. And it came at I find it. Going mad when I whine it. Come baby, come put my hands on your body. Come on closer to me, I'm here. Cause I love when you're near, near. Come on down in the via, via. Come baby, put it on me. Til lyden af dine 12 point, Anders. Ej, men det er skønt. Jeg elsker også kvinder, der synger mørkt. Og det gør hun også, når det er live. Hun er nede, og hun er vred. Og hun kan rappe, hun kan synge. Og hun kalder super meget til Europa til kald. Jeg synes, det er meget sådan... Det er meget Eurovision også, det her, ikke? Så kan vi lige få et lille foromkvæd ind på engelsk. Det er noget med Secret. Okay, godt. Så er vi med, ikke? Og så den... Altså, jeg har lært, det hedder kebab beat. Det ved jeg godt. Det er ikke på nogen som helst måde gør man her dum, gud dum, gud dum. Gud, du elsker det. Altså, det kan et eller andet. Det gør et eller andet ved kroppen. Og så de her drop, det var lidt som fløjten i Ukraines version. Der er også den her eller sådan der, de der meget genkendelige... jeg ved ikke, hvilket instrument det er, men der, du ved, der siger... Nogle stabs af en eller anden art. Ja, det kommer der. Er det ikke til den? Jeg skal bare gøre os kloge på instrumenterne. Men den her, den er god. Det er det med at smide nogle lokale instrumenter ind i en meget, meget poppet position. Ja, men det er altså Ronelia Hayati med Secret, som altså Albaniens bud på en Eurovision-vinder i år. Den kommer overhovedet ikke til at vinde. Det er det for meget en rodbutik til, men den kommer til at få en allerhelvedes masse point fra hele Østeuropa. Og dig. Og også mig. Jeg kommer til at sende fine 12 point til skønne Ronela, mit password. Men jeg tror, altså jeg kan godt forstå, hvorfor Ukraine kunne gå hen og tage den. Jeg kunne også godt se Sverige gå hen og tage den. Det ville være meget safe. Jeg kunne også godt se hjemlandet Italien gå hen og tage den igen den i år. Fed. De er på hjemmebane. Det spiller ind i sådan et dejligt homoerotisk ting, selvom der ikke er noget der, men det er klart noget, de baiter på. Mahmoud, som er den ene af de to sanger, har været med før og fik en fin anden plads. Det er meget sådan klassisk italiensk godt håndværk. Italien, efter de kom tilbage i 2011, de har nærmest kun haft top 10 placeringer. Der har været et par enkelte år, hvor det gået dårligt, eller så er de blevet nummer 2 og nummer 1 og nummer 3. Kom tilbage i 2011? Ja, altså vil du have den kort eller den lange? Kan vi få mellemversionen? Okay, mellemversionen. Hele Eurovision blev grundlagt ud fra det, der hedder Sanremo-festivalen. Og Sanremo, det er jo det, der i dag er den nationale finale i Italien. Så er Italien med i en masse år, og på et tidspunkt så beslutter italiensk tv, vi skal ikke være med i Eurovision mere. Det er de så ikke nu har jeg lyst til at sige 15 år, de vandt i start 90. Og så i 2011, så er der en skøn sangerinde, der hedder Raffaella Carrà, som har presset italienske tv i så lang tid til at sige, kom nu, vi skal tilbage, kom nu, vi skal give det et eller andet skud. Så italiensk tv beslutter at komme tilbage i konkurrencen, og det første år, de er med, 2011 i Düsseldorf, der bliver de nummer 2 med sådan noget meget italiensk, sådan noget lidt jazz og noget, og så er man sådan, gud, hvor er det mærkeligt. Men det klarer sig åbenbart skide godt, og så det klarer sig skide godt lige siden. Eller sådan, fordi de tager også konkurrencen seriøst. Jeg tror, de skal forstå, hvorfor det var, de meldte sig ud. Enten var det noget med penge, eller også så er det noget med nogle kreative uenigheder i EBU. Og der skete en masse ting i 90'erne med Eurovision i forhold til, der var for mange lande, der gerne ville være med os. Og jeg kunne forestille mig, at italienerne har ligget på vippen i forhold til, om de skulle være faste, eller om de ikke skulle være det. 90'erne var sådan lidt af en konkurrencemæssig rodebutik, tror jeg vil sige. Sådan en lille smule poppet. Okay, så jeg skal bare forstå, så den her Mahmoud og Blanco, som er det her års kompetenter fra Italien, det er med hjernen. Du giver 10 point. Super meget med hjernen. De er på hjemmebane, og de er også sådan store Spotify-artister, eller sådan, de er etablerede navne i Italien. Det synes jeg også er ret fedt. Og så kan man sige, jo, det er stort for italienske artister at repræsentere Italien i Eurovision. Det er om end endnu større at vinde deres nationale finale Sanremo-festivalen, som er en mega gammel, mega anerkendt musikfestival. Og så fungerer det. Altså, det er en god sang, den er nem og afkodelig, de har mega god kemi. Synger de godt til tider, det meste af tiden, men det er sådan meget nemt og afkodeligt, og det er lækkert. Altså, det er sindssygt lækkert. Det var også sådan et nummer, da jeg shufflede igennem de 40 numre. Er det også en af de numre, som lyder som almindelig musik, igen, hvis vi skal bruge den term, sammen med Cornelia fik den også før, noget musik, som sagtens kunne findes uden for Eurovision. Ja. Og det er det der med, at man aldrig heller ved, om det er en kvalitet eller ej, om noget for Eurovision-point for at være Eurovision-agtig, eller om det er en, man skal prøve at være ikke Eurovision-agtig. Det er sådan en balance, man også må gå lidt nogle gange. Ikke? Ja, lad os lige prøve at høre med... Ja. Det er sådan lidt Victor Lexell. Bare italiano. Hvem er Victor Lexell? Svensk artist. Ej, jeg elsker Victor Lexell. Ham, der har lavet den der svag smog. Okay. Nå, kom her. Mahmoud og Blanco. Hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai. Anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui. Non lasciarmi così. Rugono i brividi, ma a volte non so esprimermi. Ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E ti vorrei rubare un cielo di perle. E pagherei per andar via. Accetterei anche una bugia. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E mi vengono i brividi, brividi, brividi. Tu che mi sei il mattino. Sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle, con i tuoi occhi da vivere. E tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo. E tu scappi da qui, mi lasci così, nudo con i brividi. Dejligt at se en sangbranche, der har så stort et opbud af klassiske instrumenter, der spiller med live. Det kan altså også noget. Det lyder dejligt, ja. Det her. Det er ikke alle toner, de rammer, bevares, men det er super lækkert. Og jeg tror heller ikke, man skal underkende, at det her kommer til at se pisseflot ud på fjernsyn. Med de der droneskud ude i salen, hvor der er en masse homoseksuelle mænd, der synes, at de der to mænd er meget, meget flotte. Det er op med en, hvad hedder det, en mobiltelefon med lys på. Det bliver skideflot fjernsyn. Jeg tænker, noget farligt for dem kan være den der tendensen med de triste mænd. Altså, hvis der kommer for mange kede af det mænd med i... Det er jo generelt i bare ægte... i livet, vi skal passe på de triste mænd. Hvis der kommer for mange triste mænd med i finalen, så kan de godt drukne lidt, de her to, inde i sursødssuppen af sådan gentleman-agtighed. Og der vil det være, tænker jeg, i sådan et opløb vil det være en stærk kvinde, der tager den i stedet for. Jeg ved ikke, min analyse er... helt sikkert skæver ved siden af, men det er sådan en, de skal håbe på, at Billie Eilish går videre, og ikke Sadman. Ja, altså de skal håbe på sådan noget, Australien ikke går videre, Schweiz ikke går videre. Er det alle de triste mænd? Ja, det er nogle triste mænd, hvor hjertet virkelig rimer på smerte. Men altså samtidig, jeg synes også, vores hjertefavoritter spiller jo også på det her sådan ret etniske franske, gør det også. Det er også sådan noget super syret, ligesom Ukraine sendte sidste år. Og de vil også kunne komme til at tage point fra hinanden, fordi de spiller på den her sådan, altså næsefløjten. Altså, de har alle sammen taget fløjten med til Torino, og spørgsmålet er, om de kommer til at dele sol og vand lige mellem sig. Og så er der også sådan en generelt, jeg tænker, de seneste par år har der været mange triste eventyrprinsevindere. Sådan noget Holland, der vandt forrige år. Og så Portugal. Så kommer Måneskin, og ligesom er sådan her, nu skal vi altså have det lidt federe og lidt mere sejt. Vi skal ikke være så indadvendte. Og der kan den her også godt ryge ned i, om der er en generel træthed over for træthed. Altså, om vi vil have noget mere energi generelt. Og der kan Cornelia også godt ryge, fordi hun er lidt i gakker på klaveret og sådan noget. Så det er lidt spændende også, hvilken energi vi har brug for. Men så er vi jo nede ved sådan noget Spanien. Altså, så er vi nede i sådan noget... Rosalia-energi. Ja, super meget. Rygterne vil lyde, det har en af sangskriverne Slow-mo bag. Slow-mo af Chanel. Ja, af Chanel. En af sangskriverne bag, han har jo sagt, at de egentlig først havde tiltænkt den til J-Lo, den her sang. Og hun kommer med knap så meget melodi, markant mere koreografi og sceneshow. Altså, ja. Kom her. Slow-mo. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bucari. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. Le vuelvo loquito todo lo tari. Pues siempre primero, nunca secondary. Apenas con zoom zoom, con mi boom boom. Y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señoras y señores. Yo siempre te reí. Pa' romper cadera, romper corazones. Solo existe una. Se prefería watch it some more. Booty hypnotic, make you want more. Voy a bajarlo, tan solo. Er det godt set i Rosalía-vibes? Jamen, og spansktalende pop har det virkelig dejligt de her år, så det kunne også godt ride sådan en bølge. Og vi skal tænke lidt mere med hofterne og lidt mindre med grædeøjnene. Altså, jeg tror, der kunne godt ligesom være en vind, der blæste den vej. Så noget post-corona, vi er trætte af krig, eller sådan det der med, vi ser Eurovision, vil gerne have en fest. Jamen, vi gider ikke være kede af det længere, på den der måde, hvor vi sådan er ensomme, fordi vi vil hellere have sådan nogle pengepistoler, der kan sende $1 ud over det hele, og køre på motorcykel, og have det El Diablo-agtigt. Og blive lidt forpustet, når vi synger os. I stedet for at få tår i øjnene. Men altså, Anders, hverken Italien eller Spanien var på din liste over favoritter i år. Så vi er lidt ude i noget, sådan mere taktisk lige nu. Skal du lige have lov til at komme med en sådan ægte favorit? Sådan fra hjertet af. Altså, en ægte favorit fra hjertet? Ja, du skal give 8 point til noget, synes jeg. Altså, jeg kunne også søge endnu mere syge på at tage Kypern, som bare stiller op med det, Kypern altid stiller op med. Også noget med en dunk. Du skal vælge det, du synes er bedst. Jeg skal vælge det, jeg synes, der er bedst. Ja. Og for mig, der er det jo simpelthen et nummer. Altså, så vælger jeg det nummer, jeg har lyttet mest til. Okay. På min Spotify. Men som du ikke vil give 12 til? Nej, fordi altså, jeg har lyttet mest til Albanien. Klart. Den får mig altid op om morgenen. Så står jeg og svinger håret og spiller næsefløjte derhjemme. Så vil jeg sige Holland. Mm. Hun hedder ST. Og rapper/synger. På hollandsk. Okay. Og det har de ikke gjort i sådan noget 11-12 år. Og den er under min Billie Eilish-energi. Mm. Mm. Men det er dine 8 point, Anders. De dybte. En ik zie geen ontvolgen. Jij en ik toch samen. Dat zou altijd zo zijn. Er det Billie Eilish-kategori? Jamen, det er det der lidt skilsmisseramte. I godt kan høre, hvis I tænker jer. 7-7-ordningen. Jeg kan se mine forældre gå fra hinanden. Ja. Jeg tror, det spændende med den her bliver, hvordan de får det her gjort levende. Så det ikke bare bliver hende, der kommer til at sidde på en bænk og græde. Jamen, det er sådan noget Greta Thunberg-energi. Det er havene stiger. Ja. Det er jo den her den kriseramte generation. Hun er yngre end hende her. Og der er også noget, vi er kollektivt ret vilde med vrede unge kvinder, som er trætte af at ikke blive taget seriøst, at kriserne ikke bliver taget seriøst. Så hun skal gå rundt i sådan noget vand til op under knæene og være ved at drukne. I noget, enten sådan noget genbrugstøj eller noget hør. Ja, eller noget sådan noget hvidt, hun kan slæbe hen gennem vandet. Eller bare en stor muslingeskald måske. Sagtens. Ja. Men ligesom hun skal være trængt af verden, fordi det er vi i disse dage. Ej, jeg elsker det her. Jeg elsker, at vi snakker om sangene. Ja. Jeg synes, det er skønt. Jeg synes, det er skønt at få analyserne herovrefra. Det tager jeg gerne. Ja. Og vi får forudse sceneshowet. Ja. Og vi har ikke engang snakket om what the fuck øjeblikkene endnu. Nej. Jeg vil så også sige, at jeg er nødt lidt, at vi snakker så meget om i år, fordi det er jo et optagsprogram til i år, men vi har jo også bedt jer om at forberede nogle sådan all-time moments, yndlingsøjeblikke. Så det skal vi altså også lige til sidst her. Jeg må lige holde lidt på jer. Men det er dejligt lige at få et indblik i jeres sådan følelse af, hvor vi er hen med sangene i år. Sådan overordnet vibe-mæssigt også, hvad jeres favoritter. Jeg har skrevet her, Anders, du endte med 12 point til Albanien, 10 point til Italien og 8 point til Holland. Sådan lidt fra hjertet, fra hovedet og fra... Ja, det er en top 3, jeg godt kan stå indenfor. Hvordan? Vi har kigget det på gamle yndlingsøjeblikke, og Felix, da jeg spurgte dig om det, var der så noget, der sådan sprang dig i hovedet til at starte med, når du sådan tænkte Eurovision? Det første store øjeblik er selvfølgelig Lordi, der vinder med Hard Rock Hallelujah. Så det kan jeg huske, jeg så, og det var bare sådan en, gud ja, man kan godt vinde på at være vildt sjov. Altså, og man kan godt vinde med noget, som er en genre, ingen holder af, for eksempel. Ja, og det var også tilbage til det, hvor du nævnte før, Anders, der var lidt et moment i Eurovision, hvor det blev rigtig underligt. Det er 2006, det her. Hvis man ikke kan huske Finlands bud her, så er det altså de her monstre, og forsangeren med en lille finlandsk hat på ovenpå sådan noget, der ligner noget rollespilsagtigt. De ligner også noget Slipknot-agtigt. Ja. Det er nogle onde orker. Ja. Men det er også det inden finanskrisen, det her. Alt er ligesom, alt er muligt. Ja, vi er så meget, højt til loftet. Meget morgesmorgeperiode. Ja. Men havde du også den der kæmpe optur, da det så vandt? Eller var det bare what the fuck? Jeg kan bare huske det der med sådan, wow, den der fornemmelse af, at jeg så dem og synes de var sjove. Jeg kan ikke huske, om vi stemte på dem eller ej i min familie, men det var sådan her, ha, de er sjove, men de vinder aldrig. Og så var det som om, at alle havde tænkt det og stemt på dem alligevel, og så vandt de agtigt. Eller det gik op for mig, hvad det var for noget Eurovision også kunne være. I min familie, der holdt vi jo op med Eurovision efter det her. Nej. Ja. Jo, fordi mine forældre, de var sådan, nu er det ikke rigtig musik længere. Nu er det et show, nu er det teater, nu er det ikke rigtigt. Det var ikke fint nok, det her. Men altså, den her sang er jo også en kæmpe stor modreaktion på, hvordan vi, måske særligt i Norden, så på Eurovision op igennem nullerne, fordi Sverige vandt i 99, Danmark vandt i 2000, og så op igennem nullerne, så var det kun Finland, der vandt fra et land tæt på os. Ellers var det primært Østeuropa, der vandt med morgesmorg, altså hvor de gik fuld balalaika på den. Så det her er også et Finland, der siger, fuck den her konkurrence, nu sender vi bare noget fuldstændig gakkelaks, og så ender de med at vente. Og Finland har jo nærmest sendt rock lige siden. Kæmpestort rockland også. Så det er også det er et meget fint billede på Eurovision i nullerne. Mm-hmm. Et peak på morgesmorg. Ja. Ja, her set i hensigt, synes jeg, det var dejligt genblik med Lordi, vil jeg sige. Anders, hvad tænkte du, da du fik at vide, du skulle forberede et yndlingsmoment Eurovision-wise? Jeg tænker, du har svært ved at vælge. Ja, det er jo meget som at vælge mellem sine børn, men så alligevel er jeg jo kold i hjertet, så det kan jeg selvfølgelig godt. Jeg var inde og se Eurovision, da det var i København, og det var en rigtig, rigtig dejlig oplevelse, en kæmpe stor oplevelse. Der var brugt mange penge. Jeg har brugt sindssygt meget. Jeg havde betalt for alt tyld til altid Lise Rønne. Det var min billet, der gik til det. Og udover, der stod en super irriterende britisk fyr, lagde an på mig hele aftenen. Så det, jeg husker den for, er for to ting. Det første, jeg kommer til at sige, det er ikke mit yndlingsøjeblik nogensinde. Det er, altså, da Conchita, hun vinder. Kæmpestore fuckfinger til Putin. De har lige indført homolovgivning. Shit, hvor var vi samlet som... Jeg ved ikke, om vi var samlet som Europa, men i hvert fald som... queer mennesker. Altså, vi reclaimede virkelig Eurovision den aften, og det skete i København. Og det var en drag queen. Og jeg var helt gåsehud, når jeg taler om det, fordi det var virkelig, virkelig den største fuckfinger, man overhovedet kunne give til Putin. Ursula von der Leyen, lytter du med? Så prøv lige at gense det øjeblik. Det, jeg har taget med som mit yndlingsøjeblik, det er inden Conchita hun vinder, inden pointafgivningen går i gang, der er det meget normalt, at sidste års vinder, i det her tilfælde Emily De Forest, de kommer ind og spiller noget af deres nye musik. At det er ligesom sådan, tak fordi du tog den her konkurrence med til Danmark, nu skal vi betale 200 millioner. Så kommer hun op og spiller First Only Teardrops, giver hun et vers og et kvæd. Og så skal hun spille hendes nye sang, Rainmaker, som er meget sådan noget Disney-agtigt et eller andet. Der var masser af vand på scenen. Og så i det, jeg vil kalde et C-stykke, der består meget sådan noget where, where, where, where. Ja, vi kan faktisk godt få den på her. Jeg har kan vi ikke få hende til at synge det, i stedet for? Det her i masser af vand. Masser af dansere. Og det, man så ser ske, det er, at man skruer ned for musikken, og at alle de deltagende artister det her år kommer op på scenen med Emily De Forest og synger med, og de har alle sammen deres flag. Og her ser vi altså Conchita Wurst, som vandt for Østrig, dragartisten, stå side om side med den russiske deltager og synge med på samme sang. Og det er så fint et øjeblik, fordi her kan man virkelig se, at trods vores forskelligheder, så er Eurovision den arena, hvor vi kan blive samlet lige meget, om vi snakker tusind forskellige sprog, lige meget vores politiske overbevisninger. Det er kernen i Eurovision, at det er musikken, der binder os sammen. Og det kan godt være, at det bliver lidt på de høje navler, men at stå derinde, og at vi mange forskellige nationaliteter, lige meget vores uenigheder, så kan vi alle sammen synge med på et where, where, where. Og der var vi fandme samlet som kontinent, og der følte jeg mig eddermame med europæisk. Det var et kæmpestort øjeblik, og det er ikke sket lige siden. Det er kæmpestort. Det er magiske billeder. Når jeg er ked af det, så går jeg ind og ser den optræden, fordi så bliver jeg glad, og så tænker jeg, at der findes også gode mennesker i den her verden. Ja. Og de arbejder på DR og laver sådan et show her. Eller det gør de ikke længere, de bliver fyret. Ja. Det ved jeg ikke. Det kan være, at der ikke var flere penge tilbage. Det ved jeg ikke. Nej, det var meget, meget, meget... Og så nu. Undskyld. Kom her. Og klip til Johnny Logan også. Han står også i salen, og det er meget, meget smukt det hele. Publikum synger også med. Ej! Ej! Det er sådan magisk. Kan man næsten høre dig der, Anders? Ja. Det er en publikum. Det er lige mig, der ligger en anden stemme der, tror jeg. Ja, jeg kan godt følge det her. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set det Borgen. Jo, der er der en rigtig, rigtig dejlig karakter, der hedder Torben Friis, der er nyhedschef i de første sæsoner. Hver gang han ser et eller andet super lækkert i fjernsynet, så siger han, ved I hvad, drenge og piger? Det er kraftedeme godt fjernsyn, det der. Og det der, det er kraftedeme godt fjernsyn. Det skider jeg på. Det er kraftedeme godt fjernsyn. Og det skal vi også huske på, at Eurovision også er. Det er det også. Ja. Det er det også. Ja, jeg kan ikke. Jeg tror ikke, vi kan komme videre fra det her. Jeg tror, vi skal lukke ned. Sing med ude ved jeres radioer. Sing it, Europe. Åben vinduet. Way, way, way, way, way, way, way, way. Kan I synge videre, så kan jeg måske lukke ned. Kan I ikke gøre det? Så jeg skal lige have noget vand her. 3, 2, 1. Way, weo, weo, weo. Så skal jeg altså sige tak til Felix Carlsen Nielsen og Anders Ugild for at besøge den her Eurovision optakt. Mange tak for at besøge Felix og Anders. Ja, men det var så lidt. Tak. Europe! Start voting now!